الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنا وعنكم وكافر المسلمين وبين استعيد Evet, dünkü dersimizde bize fiil-i muzari ile ilgili bilgiler verdi müellif hazretleri İzzüddin Azzencani. Dedi ki fiil-i muzari üzerine ma ve la nefiyedatı olan manayı olumsuzlaştıran ma ve la dahil olur. Fakat fiil-i muzari'nin sigasını, şeklini, kipini, veznini değiştirmez bunlar. Ma yansuru ma yansurani ma yansurune ila ahirihi la yansuru la yansurani la yansurune. Yani aynı fiil-i muzari müsbet, malum, meçhul olduğunda nasıl çekiliyorsa ma ile la ile beraber aynı tasrif ediliyor. Daha sonra dedi ki müellif bu fiil-i muzarin üzerine cezim edatı dediğimiz lem, lemma, emir lemu, nehilası, in, mehma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyu, haytma, irma, idama bunlar fiil-i muzarin üzerine gelir. Geldiği zamanda da eğer ki fiil-i muzari ahir harfi sayı olup ahirinde merfu zamiri yoksa yef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu harekenin hasfı olur. Yani bu cezim edatı gelir, harekeyi hasfeder. Eğer fiil-i muzari ahir harfi illet olup ahirinde merfu zamiri yoksa yer mi, ter mi, er mi, ner mi gibi o zaman da ahirindeki illet harfini hasfeder. Lem yer mi, lem ter mi, lem er mi, lem ner mi. Eğer fiil-i muzari ef'ali hamseden, ef'ali hamseden yani ahirine merfu zamiri bitişmiş fiil-i muzari olursa yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'aline gibi o zaman da ahirindeki illet harfi, ahirindeki nunu ne yapar? Bu cezim alamet, cezim edatı hasbeder dedi. Cem-i müennes nunu bundan müstesnadır. Zira cem-i müennes nunu, cem-i müzekkerdeki yani yadribune'deki vav gibidir, zamirdir. Dolayısıyla o bütün hallerde sabittir. Firraf'i ve nasbi ve cezmi. Onun hiçbir zaman hasbedilmez. Yansur ne, tansur ne. Len yansur ne, len tansur ne. Lem yansur ne, lem tansur ne. Ne, ne, ne. Ne hiçbir zaman düşmez, hasbedilmez. Müellif Hazretleri fiil-i muzari üzerine nasbedici edatların geleceğini söyledi. En, len, key, izen bir de eni mukaddere ile. Fiil-i muzari mensup olur. Mensup olur deme. Yine ahire harfi sayı ise ahir harfi sayı ise veya ahir harfi illet ise ne olur? Ahirinde zamir yoksa fiil-i muzari fetha ile mensup olur. Ve nasbuhu bil fethati. O fetha ile mensup oluyor. Nasıl? Len yansura, lem tensura, len ensura, lem nensura. Len yer miye, len ter miye, len er miye, len ner miye. Len yalzüve, len tağzüve, len elzüve, len nalzüve. Tamam. Fakat bu nakıs fiillerde bir durum var. O da şu. Eğer makabri meftuh olur ise, yani illet harfinin makabri meftuh olursa, o zaman haleti nasbı bil fethatil mukadderati. Mukadder fethayla olur. Nasıl? Len yahşâ. Len tahşa, len ahşa, len nahşa. Len yahşeye. Kulübetil yav elifen li teharrukiha ve enfitahi ma kabliha. Ma kabli meftu olduğundan dolayı. Len tahşa, len ahşa, len nahşa. Len yerza, len terza ve len terza anke lehum. Len terza, len terza, len erza, len nerza. Len yerdaye, len terdaye, len terdaye, len erdaye, len nerdaye. Kulübet ya'u elifen li taharrukiha harekeli olduğu için ve enfitahi ma kabliha. Evet, müfred olanlarda böyle ef'ali hamsede ise ef'ali hamsede yef'alani yef'alune tef'alani tef'alune tef'alina bu ef'ali hamsede ise fe nasbuhu nasb hali neyledir bi hazfin nun yani bi sukutin nun. Nun'un sakıt olması düşmesiyledir. Len yansura لن تنصرا لن ينصروا لن تنصروا لن تنصري diye Ahirdeki nun düşüyor. Yine siva nuni cem'il müennefi. Cem'il müstesnadır. Onu zaten az önce de beyan etmiştim. O fiil, beş fiile ne diyoruz hocam? Yani sonuna zamir bitişe mi diyoruz? Evet, ahirine merkezine mi bitişen fiil mudar? El fi'lül muzari'u ellezi ittasala bi ahirihi zamirun merfu'. Merfu zamiri bitişen fiil mudar. Avamilde o şekilde irab etmiştik. Ahirine. Ahirine cem-i müennes nunundan başka merfu zamiri bitişen fiili muzari olmak üzere mureptir. Haleti refil nun ile. Üç hal. Bir harf, iki azif, irab-ı nakız, huruf, maal, hazıf. Avamilde yapmıştık. Hocam ama şimdi şeyi bitirdim hocam. Semai. İnşallah. Semai. O irabları da yazmıştık. Evet. Öyle hatırlıyorum. En azından bir tane örnek yazdık da. Orada onları artık. Bakız aleyhi yani. Bir hafta sonra Hazreti Aleyhi. İmtihanla inşallah. Evet, onlara kıyasla. Evet, cezmedici edatlardan bir tanesi emir lamıdır. Emir lamı dahil olan fiil muzariye biz emrul gaib diyoruz. Ellezî dekhala aleyhi lamul emri. Emir lamı üzerine dahil olmuş. El fi'lül muzari ellezî dekhala aleyhi lamul emri fehu emrul gaibi. Emrul gaibdir o. Liyansur. Değil mi? Bir de nehi edatı dahil oluyor. Nehi edatı dahil olduğu zaman eğer ki fiil-i muzari gaipse nehi gaip. Fiil-i muzari muhatapsa o zaman nehi hadır ismini alıyor. La yansur, la tansur gibi. Bunları gördük. Değil mi? Şimdi geldik emru hadıra. Emru hazır önemli. Emru hazır hakkında nahivul ulemasının da tartışması var. Emru hazır if'al kalıbı yani. Tabi if'al. Dile hafif geldiği için if'al ile ifade ediliyor. Yerine göre uf'ul olur. Değil mi? Uf'ul olur. Yerine göre if'il olur. Sülas-ı mücerrette tabi. Rubai mücerretlerde de ne oluyor? Fa'lil. Fa'lil. Dehric. Bu emr-i hazır hakkında ulema-i basriyun diyorlar ki bu mebnidir. Mebnidir. Tamam. Bu mebnidir. Fiil-i muzari muhataptan yapılmış, alınmıştır, oradan türetilmiştir. Fiil-i muzari, başındaki muzaraat harfi sebebiyle ism faile benzemiştir. Dolayısıyla mureb olmuştur. Fakat emr-i hazır yapıldığında ne zaman ki bu muzaraat harfi hasfediliyor, hasfedilince artık ism faile benzeyiş ortadan kalkıyor. İsm faile benzeyiş ortadan kalkınca o zaman fiil, asli durumuna dönüyor. Asli durumu da neydi fiilin? Mebni olmak. İşte onun için el emrul hadır. Yani emrul hadır ne oluyor? Emrul muhatap da diyorlar. Mebnidir. Basra ulemasına göre mebnidir. Fakat küfe ulemasına göre, küfiyyuna göre ise emr-i hazır nedir? Meczumun bilamil mukadderati. Mukadder bir lam ile mezun. Unsur aslında litensur idi onlara göre. Litensur. Hmm. Litensur idi. Bize göre vakf üzere mebnidir. Ve ahirul emri, emrin ahiri nedir? Mebniyyun alel vakfi, vakf üzere mebnidir. Vel mebniyyu alel vakfi kel meczumi fil lafzı. Lafızda meczum gibidir. Ne demek? Ahir harfi sahi ise hareke hasbedilir. Ahire harbi illese ille tarifi hasbedilir. Eğer nun varsa sonunda cem mühennesinin dışında nunlar hasbedilir. Bak unsur. Hareke hasbedildi. İrmi ille tarifi hasbedildi. Geçiyorsun. İrmi ya unsur nun hasbedildi. Unsuru irmi irmu nun hasbedildi. Geçiyorsun. Unsuri irmi nun hasbedildi. İrmi ya unsur unsur ne? İrmi ne? Ne nasip edilmez? Çünkü fetet mutala külli hal. Herhalde sabittir. Tamam hocam. Bu anlaşıldı şimdi. Geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel emru imdi emre gelince. Ve emmel emru imdi emre gelince. Ne ile olucu olan emir? Bi-sîgati, sîga ile, kalıbı ile olan emir. Heyeti ile olan, ona ait özel bir vezni var. Değil mi hocam? Sîgası ile olan, sîga. Sîga kelimesi neydi aslında? Sîvgatun idi. Sîvga. Değil mi? El-vâvu sâkinetü, iden keseren mâ kablihâ kulibetil vâvu yâ'e. Vâvu yâ'e kalbedilir, sîga oldu. Kulibetil vâvu yâ'e lisikûniha. Venkisari makabla fasarı siga. Şimdi biz siga kaydını özellikle getirdi ki emr-i gayb buradan çıksın. Değil mi? Emr-i gayb çıktı. Çünkü emr-i gayb sigasıyla emir değildir. Başına lamul emrin gelmesiyle olan emirdir. Bu özel. Bunun kendine ait kipi var yani. Kendine ait vezni var. İf'al, if'il. Uf'ul, değil mi? Fa'lil gibi kendine ait kalıbı var. Evet. Ve emmel emru dedi, burada vav atifeyle getirdi bunu. Tabi bu nereye matuftur şimdi? Bu şimdi matufun ala mukadder. Mukaddere matuf. Mukadder nedir? Sanki arkada demiş oldu bize ki emmel emru billami lam ile olan emre gelince liyansur liyansura liyansuru tamam ve emmel emru bisigati. Şimdi sigasıyla kalıbıyla olan emre gelince ve huve o. Yani el emru bisiga el emrul hadiru. Hadır olan emir. Hadıra yapılan emir. Yani el emrul lezi vaka alel hadır. Hadıra vakı olan. Karşımızda muhatap yani. Vaka alel muhatab. Muhataba vakı olan emir. Diyorsun ki unsur, idrib, iftah, idhab diyorsun. Fehüve o. Yani el emru bisiga carin, yani vakıun, vakı olucudur. Nerede vakı oluyor? Nerede vakı olucudur? Fî lafzil muzari'i, muzari'nin lafzında vakı olucudur. Yani fiil muzari muhataptan ne yapılıyor? Alınıyor yani. Ha? Fiil muzari muhataptan elde ediliyor. Unsur aslında neydi? Tansuru idi. Tansuru. Fiil muzari muhataptan emri hazır yapmayı murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda buymuş ki muzarat harfini hasbederlermiş. Biz de hasbettik. Başlamak özürlendi. Başlamak mümkün olsun için evveline bir hemzeyi vasıl getirdik. Aynel fiiline tebaan zamme ile harekeledik. Unsuru oldu. Emr-i hazırın ahiri vakf üzere mebni olduğu için ahirini vakfettik. Unsur oldu. Vakf alameti olarak ahirindeki harekeyi hasbettik yani. Ne oldu? Unsur. Peki. Fehüve o el emru bisiga carin, vakidir, olucudur. Nerede olucudur? Fî lafzil muzari'i el mez... Fî yazmış. Ala olsa daha güzeldir. Ala yazıyor. Ala güzel. Carin vakı olucudur. Ne üzerine olucudur? Ala lafzil muzari'i. Eski nüskalarda daha güzel. Bu yüzdeki fî yazmış. Sen de? Fî yazıyor. Ala olsa daha güzel. Ama fiilde de ala manası var. Yok ben de acaba bu. Ala, laf. Fiilde ala manası var da nüskada yani eski nüskalarda aladır yani. Bu bizim elimizdeki kitap şimdi yeni nüska olduğu için. Evet. Ala lafzıl muzari'i. Ala lafzıl muzari'i. Fiil muzari'nin lafzı üzerine olucudur. Öyle fiil muzari ki o el meczumi. Meczum fiil muzarinin lafzı üzerine. Şimdi bak meczum demedi şimdi. Değil mi? Meczum demedi de meczum fiil muzarinin lafzı üzerinedir dedi. Meczum fiil muzari üzerine demedi. Meczum fiil muzarinin lafzı üzerinedir. Niye? Çünkü lafız olarak öyledir ama Basra ile Küfe arasında ihtilaf vardır. O fiil muzarinin lafzı üzerine olucu deyince bazısına göre fiil muzari meczumun lafzı üzerine. Yani nasıl fiil muzari meczum oluyorsa bu da öyle mevkuf oluyor. Ama biri meczumdur, amil tarafından cezmi sükunu gelmiştir. Bunun ikisi leyse bir amilin amilden dolayı değil. Fe inkâne eğer olur ise Ne? Ma o harf ki el harfullezi o harf ki neden sonra ba'de harfil muzara'ati o muzarat harfinden sonraki harf eğer olursa nedir olursa müteharriken harekeli olursa tüdahricudan emradır yapıyorsun. Tüdahricudan. Muzarat harfini hasfettin. Dahricu. Değil mi? Dahricu. Ne yapacaksın? Fetuskitu ente. Fetuskitu iskat edersin. Düşürürsün. Neyden? Minhu. Minel fi'lil muzari' ellezî eratte minhu el emrel hadıra. Ondan emri hadır almayı murad ettiğin o fiili muzari'den düşürürsün. Fetuskitu ente. Düşürürsün. Minhu minel fi'lil muzari' el muhatabi. O fiil muzari muhataptan neyi düşürürsün? Harfel muzara'ati. Muzarat harfini düşürürsün. Düşürdük. Dahricu. Ve te'ti ve getirirsin bağdan dolayı. Ve te'ti getirirsin, gelirsin, getirirsin neyi? Bi suratil baki geriye kalanın suretini bak. Geriye kalanın suretini onun görüntüsünü getirirsin. Ne olarak getirirsin? Meczu hale kevnil baki meczum. Geriye kalan meczum. Cezm olunmuş olarak getirirsin. Bak. Meczum olarak getirirsin demedi. Ve teati getirirsin. Ve teati getirirsin. Bil baki meczumen demedi. Bir suratil baki. Geriye kalanın suretini meczum olarak getirirsin. Değil mi? Geriye kalanın ne yaparsın? Fiil muzari'yi mezum olarak getirirsin. Şimdi haddi zatında onu mezum getiriyorsun. Ama o mezum dediğimiz için mezum değildir. Çünkü mezum demek cezmedilmiş demektir. Cezmedilmiş demek de başına cezim edatından biri gelmiş sonunu cezmet. Bu emri hazırın ise başına cezim edatından bir şey gelmemiş. Öyleyse bu meczum değil. Bu nedir? Meczum. Onun için maksutta bunu ne diyordu? Vel mebniyyü alel vakfi. Vakıf üzere mebni. Kel meczumi fil lafzı. Meczum değil. Kel meczumi. Meczum gibidir fil lafzı. Lafızda meczum gibidir. Meczum değildir. Çünkü meczum olması için üzerine cezim edatı gelmesi lazım. Unsurun önünde bir cezim edatı yok. Dolayısıyla o meczum değildir. O mevkuftur. Mebniyün alel vakıftır. Vakf üzere mebnidir. Ama vakf üzere mebni demek lafızda meczum gibi olan demektir. Eğer ahir harfi sayılırsa hareke hasbidir. Ahir harfi illetse illet harfi hasbidir. Efale hamsedense o zaman da ahirindeki hasbidir. Fetegulü sen dersin nerede? Fil emril hadiri. Emri hazırda. Öyle emri hazır ki öyle el me'huzi alınmış. Değil mi? El müştakki türetilmiş. Nereden? Min tüdahricu. Tüdahricu fiil muzari muhatabından me'huz olan, alınmış olan emri hazırda dersin. Ne dersin? Dahrici. Dahric dersin. Fil müfredil müzekkeri el muhatabi. Dahrica dersin. Fil müsenna el müzekkeri. Naam. Dahricu fil cem'i, evet, fi cem'i müzekkeri el muhatib. Dahrici dersin, evet, müfret mühennes muhatibı da. Dahrica dersin, tesniye mühennes muhatibı da. Dahricine dersin, cem'i mühennes muhatibı da. Evet, ve hakeda, ve hakeda, böylecedir, böylecedir. Yani bunun yapıldığı gibi ve hakeza. Yani fi kulli ma yekunu ma ba'da harfe ma ba'da harfil muzara'ati minhu muteharriken muzarat harfinden sonraki harf harekeli olan bütün fiil muzarilerden me'huz olan alınan müştak olan o bütün emri hazırlarda durum böyledir. Kıyasu sairil emsileti. Diğerlerinin, diğer misallerin de kaidesi, kuralı, kıyası böyledir. Ne yaparsın? Muzarat harfinden sonra, muzarat harfini hasbedersin, geriye kalanı da mezum olarak getirirsin. Tegulü ferrih. Mesela bak ferrih diyorsun. Min tüferrih. Tüferrih odan alınıyor. Muzarat harfi nasip ettik. Vakf alamet olarak ahirini sakin kıldı. Ferrih. Ferrih, ferriha, ferrihu, ferrihi, ferriha, ferrihne. Ve katil. Min tukatilü değil mi? Tukatilüden alınıyor. Tukatilü. Muzarat harfi nasip ettik. Katil, katile katil. Ve tekesser. Tekesser. Neydi aslında? Asluhu tetekesseru. Tetekesseru. Tamam. Fiil-i muzarı muhatapta emri hazır yapmak istedik. Onda kaydı varmış. Kaydı buymuş ki. Evvelindeki muzarı tarifini hasbederler. Hasbettik. Tekesseru. Vakf alameti olarak ahirine sakin kıldık. Tekesser. Tekesser. Tekessera. Tekesseru. Tekesseri. Tekessera. Tekesserine. Ve tebaat. Asluhu tetebaadu. Tetebaadu. Evvelinde muzara tarifini hasbettik. Ahirini sakin kıldık. Tebaat oldu. Tedahrac. Tetedahracu. Evvelinde muzara tarifini hasbettik. Tedahracu. Ahirini vakf alameti olarak sakin kıldık. Tedahrac. Tedahraca. Tedahracu. Tedahraci. Tedahraca. Tedahraci. Peki. Demek ki muzara tarifinden sonraki harf harekeli olursa böyle. Fe inkâne fa fa'i atife fe inkâne. Evet, emir bis sigada muzarat harfinden sonraki harf harekeli olursa davranışımız böyle, böyle yapacağız. Fe inkâne sakine fe inkâne eğer olursa olan ne? Ma ba'de harfil muzarat. Muzarat harfinden sonraki harf olur ise nedir olur ise sakinen sakin olursa o zaman oraya girmeden önce ya aynın fiili damme olur tensuru, ya aynın fiili meftuh olur teftehu, ya aynın fiili kesre olur telribu. Başka bir şey olabilir mi? Olamaz. Şimdi eğer mazmum değil ise kesrelidir. Hemze-i vasılı kesreli yapıyorsun. Hemze-i vasılı meksur. Aynın fiili dammeli ise o zaman teba'an lil ayni tezummuha. Zammeli geçeceğiz. Peki. Fetahzifu. Yine hasbedersin ente. Minhu. Minel fi'lil muzari el muhatabi. O fiil muzari muhataptan. Harfel muzari'ati. Muzaratarını hasbedersin. Ve te'ti. Getirirsin. Bir suratil baki. Geriye kalanın suretini. Yani o fiil muzari'nin suretini getirirsin. Ne oldu halde? Mevzuma. Hale kevnil muzari'i mevzuma. Yani o fiil muzari mezum olduğu halde getirsin. Yani bu mezum kelimesini tek konu halde o hale kevnihi mezum takdirinde bilir hocam. Tabii. Şimdi bir suredir baki geriye kalan suretini getiriyorsun. O geriye kalan dediğin nedir? O fiil muzariden geliyor. Bir sureti bakil mudari. Yok anladım onu da. Yani o hale kevnihi yani. Ne olduğu halde getiriyorsun? Hale kevnihi olduğu halde. Hale kevnil fi'lil muzari yani. Ellezî hudife harfül muzarat. Muzarat harfi hasfedilmiş olan fiil muzari olduğu halde. Ne oldu halde? Meczum. Yok ben anladım hocam. Şimdi hale kevnihi meczuma. Burada kevnihi dersin kânenin ismi oluyor meczuma. Ama şurada hal olarak. Yani bu hale kevnihi dersen hale kevnihi orada şey olmuyor. Meczumen orada hale kevnil muda haber oluyor. Evet. Kevnine yani haber oluyor. Hocam. İsim dedin ha, mi? Yok. İyi oradaki. Şimdi bu o demek mi oluyor? Yoksa bu doğrudan kendisi halli hal ifade etmiyor. Hal yapılan yerlerde böyle takdir yapılır. Yani hale kevnihi demektir o. Öyle mi? Yani? Tabii. Hale kevnihi meczumen. Meczumen. Meczum olduğu halde. Yani meczum olduğu halde diyorsun yani. Hale kevnihi meczumen yani. Meczum olmuş olduğu halde. Hale kevnil fi'lil mudari meczumen. Evet. O şekilde yani tevhili o. Tamam. Hal koyuyorsun oraya onunla beraber tevhili. Tamam. Hale kevnihi meczum. Hale kevnil fi'lil mudari'i o fiil muzari olduğu halde. Ne olduğu halde? Yani ve te'ti getirirsin. Bak şöyle demektir. Ve te'ti getirirsin. El fi'lil mudari meczumen. Meczumen yani hale kevnihi meczumen. Meczum evet. Olarak getirirsin onu. Daha ne oldu halde? meziden ziyade edilmiş oldu halde fi evvelihi evvelinde hemzetü vaslin, hemze-i vasıl ziyade edilmiş olduğu halde. Peki öyle bir hemze ki o meksuratün dersin ona, meksuratün kesrelenmiş bir hemze-i vasıl. Veyahut da o hemze ne olduğu halde hale kevniha meksuraten. Hale kevniha meksureten. Kesrelenmiş olduğu halde o hemze. O hemze kesrelenmiş olduğu halde kesreli olan bir hemze, yani kesreli olan bir kesre harekeyle müteharrik olan bir hemzeyi de ne yaparsın? Fi evvelil fi'lil mudari' getirirsin. İlla ancak müstesna en yekune olması aynul mudari'i fiil muzari'nin aynul fiili ki minhu min al-fi'l al-mudari' al-mukhatab ve al-ma'khuz minhu al-amru al-hadir. Emru hazır kendisine ma'khuz olan o fiil muzari'nin aynul fiili olması hali, ne olması hali müstesna? Mazmumen. Mazmum olması hali müstesna. Fe yani fe iza kana aynul mudari'i min al-fi'l al-mudari' al-ma'khuz minhu al-amru al-hazir. Emru hazır kendisine alınan o fiilimizin aynel fiili olması mezmun olması durumunda tedummuha. Fe yani fe iza kana aynul mudari' mezmuman, muza aynul fiil mezmum olduğunda tedummu ente, sen zammelersin. Tamam, fetec'aluha, fetec'alu hâzihil hemze, ne'am, fetec'alu kılarsın hâzihil hemzete, mezmûmeten. Zammelenmiş gibi oldu inşallah. Tamam, anlaşıldı orası. Tegûl, unsur, bak, unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsuru. Ve kezâlike idrib, bak, idrib de böyle. Ve kezâlike, yani aynı şekildedir. Ne demek? Muzarat harfini hasbedersin. Tevribudan fiil-i muzari muhatabın muzarat harfini hasbettik. Başlamak üzere. Başlamak mümkün olsun için. Baktık. Hemzeye ihtiyaç var. Hemzeyi getirdik. Aynı fiil-i zammeli mi? Değil. Değil ise hemzeti vaslin meksuratün. Meksur hemzeyi vaslı verdi. İdrib. Geriye kalan da meczum olarak getiriyorsun. İdrib. İdrib dersin. İdrib. İdriba, idribu, idribi, idriba, idribnen. Tamam. Ve'lem, i'lem, i'lema, i'lemu, i'lemi, i'lema, i'lemu. Ve'nkata', inkata', inkata'a, inkata'u, inkata'i, inkata'i. Ve'ctemi' asluhu, tectemi'u. Muzarat harfini hasbettik, başlamak üzere. Evvel bir hemzeyi vaslı meksure getirdik. İctemi', ictemi'a, ictemi'u, ictemi'i, ictemi'u. Ve istahric, istahric, istahrica, istahricu, istahrici, istahrica, istahricine dersin. Peki. Şimdi burada bir soru ortaya çıkıyor. Bir soru var. Mukadder bir soru. Efendim siz emri hazırın alımı hakkında dediniz ki eğer mudarin aynul fiili mezmum değil ise ister aynul fiil meftuh, ister meksur olsun fark etmez. Hemze-i vasıl orada meksurdur. Tukrimu fiil muzarisinden alınan emir. Tukrimu. Tuf'i. Tuf'ilu. Aynul fiil meksurdur. Aynul fiil meksursa buna niye ikrim? İkrim, ikrima, ikrimu demiyorsunuz da ekrim, ekrima, ekrimu, ekrimi, ekrima, ekrimne diyorsunuz. Değil mi? Meksur olması lazım idi. Evet. Bu meksur sizin söylediğiniz kaideye göre tukrimu fiil muzarisinden me'huz olan emri hazırdaki hemze ne olması lazım? Meksur olması lazım. Peki meksur değil. Değil mi? Arapçada bir şaz diye bir şey var diye çıkıyorsun da şimdi. Yok şimdi buradaki şaz değil. Buradaki hemze hemze-i vasıl değil. Değil mi? Ekrem'in önündesi hemze-i vasıl mıdır? Hemze-i katıdır. O zaman sizin bize yönelttiğiniz soru zaten yerinde değil bir kere. Biz de orada biz hemze-i vasılla ilgili söyledik o. Hemze-i katıyla ilgili söylemedik ki onu. Şimdi buna cevap veriyor. Diyor ki bak. ve fetahu fethalatılar. Yani ulema-i sarfiyyun ve fetaha el ulema-u es sarfiyyun. Ulema-i sarfiyyun bunu fethaladılar. Ve fetaha yani el arabiyyun. Araplar fethaladılar. Ve fetahu fethaladı. Ulema-i sarfiyyun hemzete ekrim. Ekrim'in hemzesini efendim fethaladılar. Ekrim dediler. Niçin? Değil mi? Mef'ulü'llah yapabiliriz. Hal yapabiliriz. Buradaki mastardır binaen kelimesi. Değil mi? Nasbun alel mastar olabilir mi? Olur. Bir fiilin mahzufin. Yani mahzuf bir fiilden. Değil mi? Fi mevdil hal. Hal makamında yaparız onu. Ve fetahu hemzete ekrim hale kevnihim banine binaen. Banine binaen. Değil mi? Veyahut da sen de ki onu yebnune de yani. Ben banine dedim. Sen de yebnune de fark etme. Değil mi? Yebnune. Bina eder oldukları halde. Binaen. Bina etmekle bina ediyorlar. Bu ekrimin kuruluşu alel aslil merfudi. Alel asli. Asl üzerinedir ki o asıl ki el merfudi. El metruki. Terk edilmiş aslına binaen. Terk edilmiş olan bir aslı var bunun. Tukrimu tukrimu değildir. Aslında tüekrimudur. Tüekrimu aslından yapıyorlar. Dolayısıyla tüekrimudan muzarı tarifi asfedildikten sonra ekrimu oluyor. Harekeli bir hafızaya karşılaşmış zaten. Ahirini cezmediyorlar. Ekrim, ekrima, ekrimu, ekrimi, ekrima, ekrimu. Binaen iki. Ne yapabiliriz? Mef'ulülleh yaparız ki bu daha evladır yani. Ha? Mef'ulülleh olması. O zaman ve fetahu çünkü o zaman adem-i takdir var yani. Hal yaparsak ne yaptık? Binaen mastar olduğu için hal müştakten oluyor. Müştakine tevil ettik onu. Yebnüne binaen yaptık onu. Değil mi? Halin makamına kaim kıldık yani. Hasfedilmiş halin makamına. Peki mef'ulülleh yaparsak hazıf yok. Ve fetahu hemzete ekrim. Ekrimin hemzesini fethaladılar. Niçin? Binaen. Li ecli binaihim yani. Bina ettiklerinden dolayı bu ekrimi ne üzerine bina ediyorlar? Alel asli el merfudi. Evet. Metruk aslına bina ettikleri için. O zaman muzarat harfinden sonraki harf tukrimuda leyse bir sakinin leyse bir sakin. O sakin değil ki. Öyle değil mi? Sakin değildir. Sakin değilse o zaman ne zaman getiriyorduk biz hemze-i vaslı? Muzarat harfinden sonraki harf sakin olursa hemze-i vaslı. Burada hemze-i vaslı getirilmiyor. Fe inne asle tukrimu. Tukrimu fiilinin aslı nedir? Tüekrimu. Tüekrimudur. Dolayısıyla muzarat harfinden sonraki harf ki hemze burada sakin değildir. Muzarat harfinden sonra te'ti bi suretil baki mezrume. Geriye kalan mezrum yapıyorsa ekrim, ekrima, ekrimu, ekrimi, ekrima, ekrim ne oluyor? Peki. Şurada da bir bilgi var ufak, onu da görelim. Ondan sonra bitiririz. Ve'le. Yine bil ki ennehu yine şan dikkat çekiyor. İde citema'a toplandığı zaman ta'ani iki tane te. Nerede? Yani fiil-i muzari ile alakalı. Fi evveli muzari'i tefa'ale ve tefa'ale ve tefa'lele. Tefa'ale fiil-i mazisinin muzarisinde. Tefa'ale fiil-i mazisinin muzarisinde. Tefa'lele fiil-i mazinin muzarisinde. Yani tetefa'alu. Tetefa'alu. Tetefa'lelu. Olduğu zaman da ey izanın cevabı feyecuzu caizdir isbatuhuma isbatu ta'eyni o iki ta'yı ikisini de ispat etmek caizdir. Nahvu tetecennebu tetecennebu bak böyle dersin tetecennebu değil mi? Tetecennebu ve tetefa'alu ve tetedahracu. Mümkün. Ve yecüz ama caizdir. Ve yecüzü caizdir. Ne caizdir? Hazfu ihdâhumâ. Yani ihdet tâeyni. O iki tağdan efendim bir tanesini tamam mı hasbetmek de caiz. İster birinci tağı hasbet, ister de ikide ne fark edecek? Değil mi? Tecennebu, tefa'alu, tedahracu. Ya ikisi de var mesela işte sibebeh diyor ki ikinci de hasbediliyor. Ne biliyor mu hocam hangisi oldu? Diyor ki o diyor o ondan sıklet ondan kaynaklandı diyor. Ne yani bir, birincisinde de ondan da sıklet olmuş olabilir. Öyle değil mi? İkinci derken hocam fare yakın olan mı kastediyor? Yok birinci. Birincisi ikincidir de sonradan geliyor ya. Yok ben de şöyle bir iki. He? Evet. Evet, ikisini de söylemişler yani. Ha. İkisini demişler. Mesela diyor ki bak telafu fil mahzufi minhuma. İki tadın hangisi hasbedildi? Bunda ihtilaf ettiler. Efendim. Fezâbe sibeveyhi vel basriyûn ila ennel mahzufe huve's-sâni. Lianne s-sikale innemâ neşe'en minhu. Ondan neşet etti. Bir tağ var idi zaten orada. Değil mi? Bir tağ var idi. Bir tane daha geldi yani. Muzaratın tası var idi. Bir tane daha geldi oraya. Feyyi evla bil hadfi. Ve li ennel ula birinci ta innema ziyadet lil muzara. O muzarat için ziyade kılınmıştı. Feyyide hudifet. O hasp olunduğunda el ula yani birinci ta hasbedilirse ihtellel ma'na. Mana bozulmuş oluyor. Yani. O muzarat için geldi çünkü. Tefa'ale yetefa'alu. Yetefa'alu. Muzarat harfidir. Ondan sonra bir tağ daha getirme. Yetefa'alu, tetefa'alu. Tetefa'alu. Muzarat için gelmiş. Onu hasbettiğin zaman diyor o bu muzarat kayboluyor. Kayboluyor. Ve zeyabe el-küfiyyün. Küfürler ise diyor ki ilenil mehzufe hiyel ula. O birinci tağdır. Dune saniyeti. İkinci tağ değil. Birinci tağdır. Lene zayidetün. Zayittir o. فَهِيَ اَوْلَى بِالْحَذْفِ مِنَ الْأَصْلِينَ هَذَا اِذَا كَانَتْ مَبْنِيَةً الْفَاعِلِ Tamam bu fail için bina kılığında böyledir. Bir karinetil emsiletil ma'lum. فَاِذَا كَانَ فَاِنْ كَانَتْ مَبْنِيَةً لِلْمَفْعُولِ Mef'ul için bina kılındığında لَمْ يَجُزْ حَذْفُ اَحَد۪يمَا Hiçbir tanesini hasbetmek caiz değildir. لَنَّهُ Çünkü لَوْ حُذِفَ الْاَوَّلْ Birinci ta hasbedilse ne olacak? Leltebese. Bir ma'lumi. O zaman ma'lumla karışmış oldu. Değil mi? Bak şimdi birinci hasbet. Şimdi düşün. Tüte cennebu. Tüte cennebu. Tüte. Değil mi? Tüyü aldın oradan. Tecennebu oldu. Ma'lum ve tül birbirine evet. Karıştı bu sefer. Evet. Güzel. Öyle bir not almış buraya. Ve yecüz caizdir. Hazfü ihtavma. Bir tanesini hasbetmek caiz. Yani başındakini de hasbedersin. İkincisini de hasbedersin. Sorun yok. Kema fit tenzili. Kema cae. Kema cae. Fit tenzili yani fil Kur'anil kerim. Kur'an-ı Kerim'de de gelmiş. Fe ente lehu tesadda. Bak tesadda. Te tesadda. Şimdi diyor ki burada. O ne biliyorsun? Belki de mazidir. Mazi de fe ente mübteda. Tesadda onun haberi. Mazi olsaydı tesaddeyte olması lazım. Tesadda, tesaddeya, tesaddev. Tesaddet, tesaddeta, tesaddeyne, tesaddeyte. O muzaridir. Muzari ise tek ta gelmiş. Demek ki tek ta nereye gitti? Ya ikinci ta nereye gitti? Bu mahsustur. Hasbe gitmiş. Tesadda asluhu tetesadda. Ve nâran telavva. Nâran telavva. Diyorlar ki telavva mazidir. Siz nereden çıkarttınız bunda bir tane? Telavva. Burada nara sıfat vakı olmuştur. Sıfat vakı olduğuna göre telazanın tahtının nara raciz zamir olmuş. Nar ise müennestir. Nâran müennes bir kelime. O zaman mazi olsaydı telavvat olması gerekirdi. Telavvat. Telavvat olmadığına göre demek ki o zaman bu muzaridir. Muzarise yetelavva, yetelavva yani yetelavvavle tetelavva idi. Te nerede? Gitmiş. Ve tenezzelul melaiketü. Ha, burada konuşun işte. Burada diyebilirim bu mazidir. O mazi ise o zaman da diyor ki mazi ise tenezzelel melaike olmalı. O zaman feshile olması lazımdır. Onun merfu olarak ki geldi tenezzelu diye. O zaman anlıyorum tenezzelu diye filmi yetenezzelu, tetenezzelu. Tetenezzelu'ydu ta oradan ne yapmış? Hasbedilmiş olduğu anlaşılıyor. Dün de öğrencilerde işledim de söyleyeceğim onu Nevzat ama. Bazı yerlerde öyle geliyor ki onun mazi mi? Yoksa mesela cezm konumunda gelse, ve intevelle, mazi dolu muzari değil mi hocam? Evet. Öyle yerler var. Ve intevelle, eğer yüz çevirirseniz fe'alemu, evet. Eğer yüz çevirirlerse siz onlara aldırış etmeyin, fe'alemu biliniz ki. Evet. Ama devamında mesela zamir geldi hocam. Ve intetevelle, yestebdil kavmen gayrakum. Tamam. Orada, orada demek ki ta, yani o, tetevelle. Muhatap oldu. Evet hocam. Buyur. Sana ne şey al onu. Yazın onu.